miał, skakałbym pilotem. Odkładam na potem zaległą robotę. Kilka słów, kilka stów, kilka zwrotek. Idę dalej, z nikim mi nie było tak wspaniale jak z tobą. Jak to mawia Kacie blisko obok. Gdziekolwiek pójdziemy, tam pójdziemy razem. Słowo, słowo. Masz na to moje słowo, masz je. Za to, że najlepiej z ludzi znasz mnie. Będę pokój obok bił rekordy, kiedy zaczniesz. Zgasną światła, a chodź do zgmatwa. Ja będę tu tak jak byłem, tu fatwa. Na całe zło, chcące zepsuć to, co ty i ja razem zbudowaliśmy do tej chwili. Oni nam zawsze zazdrościli, że znaleźliśmy wspólny język. Finish, ale nie zwrotki, bo wciąż gra muzyka. To nasza muzyka i nasz rap w głośnikach. My nigdy nie byliśmy tak silni jak dotąd. A wy już zwątpiliście, że skład czarny złoto. Nagra cokolwiek, wyda cokolwiek. A my to dopiero będziemy w szczytowej formie. To tylko przedsmak, jak wersja demo. Polski rap się zjebał, my zrobimy remont. Siema, siema, raz, dwa, próba mikrofonu, brat. Nigdy nie było mi tak dobrze, to fakt, chłopcze. A kiedy ma być, jak nie teraz? A ten typ chciałby wziąć i podać esperal. Wszystko spoko, pod kontrolą, tak, że oczy bolą. Trzeba żyć, trzeba pić, na ile energii pozwolą. Kolejny raz wam przewija się alkohol. W moich tekstach to 07 jest łąka i kokos. A wy co? Wolicie żyć w zakłamaniu? Moje serce bije dla mnie i dla ziomków. Mam już plan tam, gdzie dla skurwysynów wstępu nie ma. Nie wychylaj trepów dla kompletu na ten temat. Z lolem w ręce, mordo zakochana, przecież jest tak. Kochał i kochać się, bo nigdy nie przestał. Obyś nie przyjebał życia całego, nie przećpał. Tylko ciągle skręć gram, wciągaj trochu precz, brat. Bo trzeba mieć umiar, będzie ubaw, jak zrozumiał. Jest dobrze, będzie lepiej, kto jebie, a kto klepie. Mamy wciąż smaki na zimne piwo, man. Możemy pierdolnąć dwa, będzie żywo, man. Możemy wziąć, no to nie farmazon, choć cztery głowy to nie jedna, no to... Właśnie tak, dokładnie tak. Pamiętam jak mnie częstowali wódką. Pewnie będą częstowali znowu jutro. Więc nieźle, mam tu ster, nie jest zimno. Pękniętych luster, nie pamiętam, to wiatr nie powinno. Mam powody, by już nie narzekać i cieszyć się tylko i odpocząć przy Nintendo i stare nawyki idą w pizdy, są nowe. Na pewno za niektóre nie należy nam się Nobel. Choć widzę model, półtora bańki, w basenie wodę, nianki. Jazda dobrej marki samochodem, szybki lud na głowę i stary blok klęsk. Bylibyście w szoku, ile razy gubiłem tam sens. Swoje strony, wezmę cię na spacer przez te rejony, gdzie w rapie brak miejsca na klony. Jest okej, mimo to nie jeden siedrze, że Śląsk wyda coś raz na 10 lat jak grę. Nie wymyślaj też, nie jeden myślał też o nas źle. Nie wiem gdzie, bo Luka Trix prezentuje, aj. Byłoby grzechem nie sprawdzić, ludzie odważni odbiją się, chęt chórzy będzie drażnić.